Калі машына ад'ехала, я сеў на траву і пачаў збіраць і складаць у кубку нейкія галінкі, трэсачкі. Сташка падышла да мяне, паклала далонь на маю галаву. Зноў гарэла вогнішча на белай гары, бульба, што мы напяклі, была з'едзена, хаця і была апошняя, а не першая асенняя. Усё адно было смачна, ды яшчэ з буйной кухоннай соллю. І зоры над галавой, і сябры вакол. І вочы ўсіх глядзяць у адзін на ўсіх агонь. Проста паскудныя тварыны, азваўся ўрэшце я, ужо амаль супакоены. О, сказаў Адам, каб гэта клепча чуў, ён бы адразу няўхільна і пранікнёна прамовіў. Нешта я ані разу не чуў ад вас слоў свядомы і іншых. А ты паступай свядома, у тон яму азваўся я, а не плявузгай, а то свядома мянціць языком і без цябе шмат аматараў. А ён адразу да твайго дырэктара, усміхнуўся Шчука, і скажа, што не месца сябру Космічу у дружных шэрагах навукі, бо ён дае іншым выспятка ў азадак. Ай, хопіць! Мне ўжо самому стала моташна ад тэмы. Закурым ці што? Хілінскі павучальным тонам сказаў: «Хто не курыць і не п'е, той здаровенькі памрэ». І я застыў з пачкам цыгарэт у руцэ, зноў нешта нібы раптоўна стукнула ў маю свядомасць. Але што? Гэтага я так і не мог да канца зразумець. А тут і Адам сваім пытаннем досыць недарэчы парушыў маю сабранасць. Як ты дайшоў да сваіх вывадаў? Тфу ты, ну зноў сканцэнтравацца не далі. Тут дзіўнае не тое, што я дайшоў, а што столькі рэчаў старонніх маю думку адцягвала ў бок, а я, не гледзячы ні на што, ўсё ж здагадаўся. Як вы кажаце, дайшоў. Сапраўды, з чаго ўсё пачалося? Ага, здаецца, так. Аднойчы мне проста стукнула ў галаву, ну, нібы раптам сумясцілася несумяшчальнае. Смерць, пакаранне смерцю двух братоў Высоцкага, калі яны адбываліся, з чым супалі? Ну, прысуд Крыштофу Высоцкаму, гэта, здаецца, канец жніўня, сказаў Шаблыка, ці сярэдзіна. А што 1 верасня адбылося? Паэт з мордай каўбоя і такімі самымі манерамі ціха кінуў: «Вайна». Ну, ось. Маглі замарудзіць? Маглі. Мацыеўскі выехаў і мог не даехаць, або падумаць, што перад тварам вечнасці, ну што перад тварам вечнасці, адзін нейкі. Ясна, сказала Сташка. Трубіць яму урачысты марш, сказаў Сядун. Маршы паскудства, сказаў раптам Ультан. Не люблю маршу. Дрэнь! Што ваенныя, што вясельныя. Всё адно бойка будзе. І невядома яшчэ, якая будзе страшнейшая. З ворагам ці з бабай. Так што мне нават дзіўна, з чаго гэта некаторыя, няўлоўны позірк у мой бок, самі ў мех лезуць. Ваістину, падтрымаў яго вячорка, так ужо я кавалерам зайздрю, а? Ось, думаю, разумныя людзі. А далей? Спытаў Шчука. А калі быў арыштаваны і асуджаны ўладак Высоцкі? Мы ведаем, першыя два гады ён недзе пазакладна. Пасля з'яўляецца, служыць у пашпартным аддзеле ці як там. Гэты час супадае з тым, калі была разгромлена арганізацыя, у якую ўваходзіў наш цяперашні, ну, словам, Леонард Жыхович. Яго не схапілі. Лішні повод для дурнога майго падазрэння. А ён і сеў тут, каб сачыць за ўсімі, хто цікавіцца замкам. Пыталі ў яго? Так. Кажа, што была размова з нейкім членам арганізацыі, а бальшанцы і гэтак далей. Той, здаецца, таксама не трапіў гестапа, але твар ягоны ксёндз памятаў невыразна. Сказаў Шчука. Ага. Дык калі быў пан уладак арыштаваны і асуджаны? 16 ліпеня, здаецца, сказаў Шаблыка. Прысуд выканаць у 24 гадзіны. Нашы калі ў горад узялі? 18-го, буркнуў Шчука. Все адно не супадае, паспелі б яго пусціць у расход. Так, сказаў я. А што адбылося 17-го? Ох, чорт, узвіўся Хілінскі. Паўстанне ў горадзе, вось пра гэта Шчука неяк ты і не падумаў. Цяпер ясна, чаму раптам выскачыў жывы, як чорт з табакеркі. Верна, паўстанне, сказаў я, ноччу на 17-е. Перадчаснае паўстанне, бо нашы былі яшчэ на досыць дальніх пераходах. Ну так, крымінальныя пазбівалі замкі якраз у той час, калі паўстанцы выламалі турэмную браму. Ахова ўцякла, так што горад быў наш. Палову ночы і палову дня ўсіх арыштаваных выпусцілі, але тут паўстанне падавілі пагранічныя войскі, што адступалі, і паліцаі. Частку нашых абяззброілі, пасадзілі ў турму назад, і пачаліся спешныя расстрэлы. У адзін з іх трапіў наш Высоцкі. А калі не трапіў? 18-го нашы ўзялі горад. І што? Спытаў вячорка. А тое, што акрамя іншага, таго, аб чым я ім казаў і вам цяпер сказаў, я падумаў. А раптам Крыштоф, адзін раз уцёкшы ад смерці, мог і другі раз уцячы. І адразу пасля вызвалення зноў жа аджыла банда Куляша. Не ведаю, з кім ён там супрацоўнічаў, каго прадаваў, перад кім прыніжаўся, але адно ясна. Аднаго забойства хлопца з Замшана хопіць, каб на тым чалавеку паставіць крыж. І ўжо не сумнявацца, што ён на кожнае, на самае страшнае злачынства здатны. Ну, а як вы ішлі? Аб гэтым пасля, сказаў Шчука, мы ішлі прыблізна той самай дарогай, што і ты, але мы перш за ўсё шукалі. Ты думаў. Да яшчэ дапамог нам азартам, на якім мы не маем права. Словам, знайшлі мы ўсё ж людзей. Знайшлі сведкаў. І што сказалі сведкі, спытаў Мультан. А сведкі, сказаў Шчука, тыя, што засталіся, мала чым нас парадавалі. Цётка была з ім на апошнім спатканні. Усё ж гэта яна канчаткова штурхнула Крыштафа на ягоны шлях. Спатканне далі. У моры справядлівай нянавісці яна была таксама і адзіным чалавекам, які яму спачуваў. Не дапамагло яе спачуванне. Вайна, агульнае замяшанне, збянтэжанасць, і ён у гэтым тлуме пакінуў турму. І след ягоны згубіўся ў натоўпе. Дзе ён быў, калі мы прыйшлі? Бог ведае. Можа, тады і склалася ў ядро яго будучай банды. А калі прыйшлі немцы, ён ужо дзейнічаў па лясах і адначасова быў звязаны і з акупантамі. Таксама двайная бухгалтэрія. Пра гібель падполля мы ўжо ведаем сёе-тое, а даведаюцца яшчэ больш. Перад прыходам нашых ён дзейнасць сваю часова прыпыніў. Займаўся гандлем на чорным рынку, і тут немцы з уласцівай ім педантычнасцю пачалі праглядаць турэмныя акты. І жандары трапілі на смяротны прысуд Крыштафу. І жандары трапілі, паўтараю, на смяротны прысуд Крыштафу. Установіць яго тагачаснае імя ім было лягчэй лёгкага. І вось тут такое. Все думалі, што ён загінуў вулічнай экзекуцыі, як людзі падполлі, як ахвяры аблаў. Шкадавалі. А ён на такую высокую смерць права не заслужыў. Ды не памёр, як бачыце. Ці сутыкнуліся на ім два ведамствы, тое, што патрабавала кары яшчэ па старым прысудзе, і тое, дзе ён працаваў асведамітелем. Не ведаю, это яшчэ выяснится. Як выяснілі мы ўсё і наконт Боўбеля. Твая здагадка была верна і наконт яго, Косміч. Толькі што здагадка не факт. А сучасныя іхнія ўчынкі? Сучасныя ўжо факт. Ну, вставайце, хлопцы, час. Мы развіталіся з экспедыцыі і пачалі спускацца з гарадзішчам. Маўчалі. Ды не хацелася болей гаварыць пасля перажытага і перадуманага сёння. А ўсё ж без тваёй галавы ім цяжка давялося б, — сказаў Хілінскі, паклаўшы далонь мне на плячо. — Без расшыфроўкі таго тайнопісу. Без першай трывогі, якую падняў бедалага Мар'ян. Цяпер яны даведаюцца, цяпер лягчэй. Месяц, што пачаў ужо хіліцца, заліваў касцёл пранізлівым і бязмерна журботным святлом, рабіў чорны гмах замка менш грувасткім. Ён здаваўся ўжо ў гэтым святле не такім чорным, а нібыта адліваў крыху ў блакітнае. Пройдзем праз замкавы двор. — нечакана сказаў я. — Гэта на што? — спытаў Мультан. — А раптам дама з манахам. — Ты што, в глупству гэта я верыш? — здзівіўся Шчука. — Веру, не веру, але праз гэта не здолею я паехаць адсюль зусім супакоены. Не можа быць, ведаю, але ж я сам бачыў. Хадзем, вельмі ціха сказаў Хілінскі. Я ведаў, што толькі ў яго не было скептычнага недаверу, як у Шчукі, Вілінца і Шаблыкі, паэтычнай здатнасці верыць, якая больш за жаданне верыць у неверагоднае, як у змагіцеля, і за бабоннай веры Мультана і Вячоркі, цалкам магчыма, Янку Ціслюку аднойчы прытрызнілася, ды і я нешта такое бачыў. Толькі ў ім быў не сапсуты ніякімі меркаваннямі, акалічнасцямі, просты давер да мяне. Давер, які перш за ўсё прагнуў праверыць, а што там робіцца на самай справе. Давер, які ёсць фундамент всякага навуковага і ненавуковага поступу. Той давер, які не дазволіў Марыну Гетальдзічу смяяцца з вопыту Марка Антонія де Дамініса над лінзамі і геаметрычнай оптыкай, а Галілею не дазволіў узяць пад сумненне навуковую сумленнасць абодвух, аж да разгадкі імі таямніцы Божага моста, брамы новага свету, вясёлкі, прадоўжыць іхнія доследы і, ўрэшце, стварыць і ўдасканаліць тэлескоп. Гэты верыў і ведаў, што калі я так кажу, то нешта, напэўна, было, а во што? Трэба памацаць. Наша кампанія, што якраз уваходзіла ў цёмны тунель брамнай аркі, з боку, відаць, моцна нагадвала начны дазор Рембранта. Такія сабе нашчадкі кашчавых гёзаў, крыху ацяжэлыя гараджане з прэтэнзіяй на ваяўнічасць і мужнасць, гэта дзеля прыгажунічак, якія глядзяць на іх прашчыліны ў аканіцах. Двор, заліты святлом, цёмныя галерэі гульбішчы на супрацьлеглым уваходу ягоным баку, грузлыя гмахі вежаў моцна паадбівалі гэтай ваяўнічасці, прымусілі ўсіх змоўкнуць і рухацца ўсё павольней, а пасля і наогул спыніцца. Толькі шчука, зваліўшы нейкую бляшанку, чартыхнуўся. Ну, давядзецца ўзяць за бакі Альшанскага, цяперашняга, вядома, што ён такое паскудства тут развёў. Накласці на яго чорта штраф і не з калгаснай кішэня, а з асабістай, тады заспявае. Астатнія стаялі моўчкі. Нічога не адбывалася. Ну, дзе тут твае прывіды? Спытаў старшына Веленец. Я зірнуў на гадзіннік і ўзняў вочы ў неба. Калі я маю рацыю, павінны дачакацца. Да заўтра чакаць, спытаў ён. Вось чалавек, які з ягоным дацярпеннем памылку зрабіў, не пайшоўшы да нас. Пайшоў амаль, буркнуў я, нічога добрага з гэтага не атрымалася. Колькі яшчэ чакаць? Гэта бы ўжо вячорка. А я нікога не прымушаю чакаць, Мікола Чэсевіч. Хілінскі моўчкі дакрануўся да майго локця. Павінна быць вось-вось, калі я не памыляюся, адказаў я. Гунь! Амаль прасвістаў глоткай мультан. Гунь! Замільгацела нешта! На левым баку галерэі сапраўды нібы ўзнікла, заварушылася нешта. А пасля выявіліся і амаль невідочна для вока паплылі ўправа два невыразныя цені, цёмны і святлейшы. Яны, сказаў Хілінскі, Гэта сапраўды здзіўляла, ўражвала і магло да паўсмерці спалохаць непадрыхтаванага. Плывуць, плывуць. Заліты фантастычным прывідным святлом двор, два светлыя муры і вежы, што ў гэтым святле прыдбалі колер абгарэлага і запыленага чыгуну, і два муры чорныя, і асабліва льсняна-чорная цемра на галерэі, і ў цемры гэтай рухаюцца дзве здані. Светлая постаць, цёмная, і аддзяляе яе ад астатняй цемры вузкая палоска святла. Не рухайцеся. Я кінуўся амаль бегма да правага ўзыходу на гульбішча, узбег па ім і рушыў насустрач невыразна цьмяным праявам. Бліжэй, бліжэй, і раптам зніклі. Тут жа ля мяне. Не здані і не прывіды, проста дзве плямы, што ператварыліся ў невідзімак. Яны зніклі, даляцеў з двара голас шчукі. Але ты асветлены, Антоня! Я ўскінуў галаву і замёр, ледзь не аслеплены. Ад званіцы касцёла, ад дыска дзыгара клалася проста мне на цела і аблічча, біла ў вочы жарало. Сноп рэзкага яскрава-блакітнага святла. Сюды, хутчэй! Я пачуў тупат ног, праз хвіліну людзі ўсе ўжо былі на галерэі. Зірніце, унь! — паказаў я. Што такое? — прыслеплены шчукам міргаў вачыма. Што это такое? Я здагадваюся, што это такое, — ківнуў Хілінскі. Гадзіннік, — сказаў я. Сапраўдны, старамодны, старажытны нават дзыгар. Толькі адзін тут ты памыліўся. Тут нерухомы дзённы гадзіннік з рухомымі стрэлкамі і рухомы больш вялікі цыферблат месячнага гадзінніка. Ён за нерухомым дзённым. І ён круціцца, хаця і безладна, бо не да канца адрапараваны. А пад ім непарушная стрэлка і нерухомыя постаці святаў. То што? — спытаў Мультан. Арганіст і ксён сказалі мне, што там дзеля нейкай мэты сістэма моцных люстраных рэфлектараў. Ну вось, у пэўныя дні прамень месяца трапляе на іх. І вось ідзе галерэяй цёмны цень ад нерухомай стрэлкі, а за ёю светлы цень адбітак ад рэфлектара. «Вось і ўсё», — сказаў вячорка. «Ха! Баечкі!» Лягла цяжкая пауза. «Дурында ты!» — сказаў яму прыгнечаны змагіцель. І пасля кінуў мне, і ты не лепшы, і собіла ж табе такую каску, прыгажось такую у друс рашку матаць. Патрэбнае яно камусьці было тваё тлумачэнне? Я і сам шкадаваў, што ўбачыў і даў убачыць іншым яшчэ в адной з'яве паршывы наш рэалізм.